Բարև, սիրելի մանուկներ ու պատանիներ, մեծեր ու փոքրեր, աշակերտներ ու մանկապարտեզի սաներ, եթերում ուսապտույտ մանկապատանեկան ռադիո հանդեսն է։ Ողջունում ենք բոլորին, առաջարկում հարմար տեղավորվել ռադիո ընդունիչների մոտ, մենք սկսում ենք։ Սիրելի տարեկիցներ, ուսումնական տարվա ավարտին քիչ ժամանակ է մնացել։ Ձեզնից շատերը քննություններ են հանձնում, ավարտական դասարանների աշակերտները պատրաստվում են վերջին ցանգին։ Այո, նանա, այս ժամանակաշրջանը շատ պատասխանատու է բոլորի համար, հատկապես նրանց, ովքեր հրաժեշտ են տալու դպրոցին և մտնեն մեծ կյանք։ Այսօր զրույցի ենք հրավիրել մենք ու գնդիրներին քաջազանոթ Ասպրամին ու Օլեսիային, ովքեր նաև մեր հաղորդավար ընկերներից են։ Մեզ հետաքրքիր է, թե ինչ նորություններ ունեն նրանք, ինչով են հագեցնում օրը։ Իդեպ, եթե հիշում եք, Ասպրամը Գրոցնում գրական ակումբի հիմնադիրներից է, մի վայր, որտեղ մանուկներն ու պատանիները կարող են կարդալ իրենց երի գրքերը, ծանոթանալ գրքասերների հետ, նաև հանդիպել ժամանակակից արցախահայ գրողների։ Իդեպ, հարցազրույցի օրը Ասպրամը հենց այդպիսի հանդիպման է շտապում, առաջարկում ենք լսել։ Ասպրամ, ուրախ եմ մեր հանդիպման համար և քանի որ տարվա այս ժամանակ բոլոր աշակերտների համար բարդ ժամանակահատված է, քնությունների են պատրաստվում մի մասը լարված պարապելու և այլնի հետ, բայց այդքանով հանդերձ ձեր ստեղծած գրքի ակումբը իր գործունեությունն է ծավալում և կցանկանայի իհարկե իմանալ, ինչ նորություններ ունեք, եթե ունեք, ինչ առաջընթաց ունեք այդ առումով, նոր մարդիկ կարողացել եք ներգրավել։ Ողջունում եմ բոլորին։ Գրոցտան նախաձեռնությունները շարունակվում են։ Հենց այսօր տեղի կունենա հանդիպում Ծովինար Բաղդասարյանի հետ և հանդիպման շրջանակներում ունենք հարցեր, որոնք կցանկանայինք առաջադրել, ինչպես նաև կցանկանայինք լսել։ Շատ հետաքրքիր է լինում, երբ գրողին ես լսում, նրա ստեղծագործական ուղու մասին տեղեկություններ իմանալ հետաքրքիր կլինի, որովհետև իմ կարծիքով մեր մեջ կան ստեղծագործողներ, ում համար հետաքրքիր է նման միջավայրը, ինչպես նաև այդ ամենը լսելը, քանի որ նրանք էլ են իրենց առաջին քայլերն անում։ Մի մարդուց, ով արդեն բավական փորձ ունի։ Այո, սա իհարկե շատ լավ է։ Գրոստուն ակումբի շրջանակներում իրականացված ծրագրերը, օրինակ միջոցառումներ են կազմակերպվում պարբերաբար, ու քննարկումները ժամանակի սղության պատճառով դեռ այդքան էլ հաճախ չեն տեղի ունենում, բայց ձգտում ենք ավելի ակտիվորեն այս հարցի շուրջ մտածել ու ինչ-որ ավելի լավ տեսլական առաջարկել։ Բայց ինչ որտեղ թեկուզ փոքր փոփոխություն զգացվում է գրքի հանդեպ սիրո հետաքրքրվածության, որը ամենակարևորն է։ Այո, հիմա այնքան լավ է լինում, երբ դու տեսնում ես, թե ինչպես են օրինակ քո տարեկիցները նույնպես հետաքրքրված գրքով, կամ թե ինչպես են նրանք օրինակ հետաքրքրվում, ինչ գիրք կարելի է կարդալ, կամ ինչ գիրք խորդ կտակ, որ կարդանք, շատ հետաքրքիր է լինում։ Իդեպ, գրքամոլ ակումբում Երևանում արդեն ընդունելություն է, և նրանք արդեն ընդունելություն են կազմակերպում ու հատուկ հարցազրույց են անցնում մարդիկ, ովքեր կկարողանան դառնալ այդ ակումբի անդամները։ Ինձ թվում է գնալով գրոստուններ նման հաջողություն են կազմանագրի։ Եվ այդ ակումբ ընդունվել ցանկացողների թիվ այնքան կմեծանա, որ հատուկ ընդունելություն կլինի։ Այո, շատ հետաքրքիր է լինում, երբ նման երևույթների ես առնչվում։ Երևի գրքամոլ ակումբն էլ երկար ճանապարհ է անցել, դժվարություններով է սկսել։ Այո, նրանք ասում են, որ իրոք դժվար էր, բայց հիմա որ հետևում ես նրանց նորություններին, ուզում ես ինքնստիքյան մասնակցել։ Ոչ մի նախաձեռնություն նոր հեշտ չի լինում, հեշտ ճանապարհ չի անցնում, և կարևորը հավատն է, որ կգա ժամանակ, երբ իրոք տեղը փոքր կլինի։ Այո, և նոր անդամները այնքան շատ կլինեն։ Հուսանք։ Կա ինչ-որ հատուկ նախասիրությունների շրջանակ հետաքրքրվողների մեջ, ինչ գրքեր են սիրում։ Ճիշտ ասած, ամեն մեկը տարբեր նախընտրություններ ունի։ Օրինակ մեկը կա պատմավեպեր է սիրում, հիմնականում դեռահասները նախընտրում են արդի գրականություն, արդի ու օտար հիմնականում։ Ray Bradbury-ի օրինակ, Paulo Coelho-ը։ Կան այնպիսիներ, ովքեր օրինակ ռեալիստական գրքեր են նախընտրում։ Օրինակ ես ունեմ այնպիսի ընկերներ, ովքեր նախընտրում են ֆանտաստիկ գրքեր։ Սա գահված է մարդուց, գահված է նրա աշխարհակալումից եւ նրանից, թե ինչ է նա ցանկանում տեսնել, որովհետեւ օրինակ նրանք, ովքեր ֆանտաստ հեղինակների են սիրում, մի քիչ անհաշտ են։ Ես նկատել եմ, անհաշտ են նրանք իրականության հետ։ Այո, կարելի ասել, որ ես էլ եմ անհաշտ իրականության հետ, կամ մեզանից յուրաքանչյուրն է ինչ որ, այո, օրինակ մայրիկը ինձ Դոն Քիխոտ է անվանում, ասելով որ անթաթ պայքարի մեջ եմ։ Այո, այո։ Ու գիտեք ինչ կասեմ, գիտելիքը սահմանափակված է, բայց քո երևակայությունը չի կարող սահմանափակվել։ Երբ դու երևակայում ես ինչ որ բան, դու մտածում ես, որ դա կարող է գոյություն ունենալ, եւ այդ միտքը, որ դա կարող է գոյություն ունենալ, քեզ ոգևորում է, ու դու ինչ որ բան ես անում, որ դա իրոք ի կատարածվի։ Եվ ինքնաբավ ես դառնում ստիքը։ Այո։ Բայց անձամբ ես ֆանտաստ հեղինակներին չեմ սիրում։ Ես ավելի շատ հակված եմ այն գրքերին, որոնք ինձ ինչ որ բան են սովորեցնում, օրինակ Վարդգես Պետրոսյանի գրքերից կամ Կենսափիլիսոփայություն կա, որտեղ որտեղ Վարդգես Պետրոսյանի ոճը շատ ռեալիստական է, շատ պարզ, բայց այդ պարզության մեջ շատ իմաստուն, այսինքն յուրաքանչյուր նախադասության հանդիպում ենք կյանքում։ Այն ինչ կա։ Ես կասեի հակասությունների շարան կա։ Եվ չկա մի բառ, որը տեղին գործածված չի։ Նրանք, ովքեր հիմա ստեղծագործում են, օրինակ ես էլ եմ սիրում ստեղծագործել, ու այդ ստեղծագործման ընթացքում ես էլ եմ ձգտում այդ նշանաբանով առաջնորդվել, որ իմ ստեղծագործության կամ թեկուզ շարադրության մեջ ավելորդ բառ չլինի, ամեն մի բառ տեղին լինի։ Եվ կարդալով դու նրանից առաջինը հենց դա ես սովորում, հետո այդ հակասությունները, օրինակ, շատ են շատ։ Երևույթն ինքն այնպես է նկարագրում, սենտիմենտալ չէ, նա կարող ես մանգալ, չէ, ու այն ինչ որ դու առաջ չէի նկատում, օրինակ թե ինչքան է գեղեցիկ բնությունը, գիրք կարդալուց հետո դու այդ ամենին արդեն ուրիշ ձև ես մոտենում, ու օրինակ ծառը, որ սովորական ծառ է, մարդիկ անցնում են ծառը, էլի ինչ կա այդ ծառի մեջ, դու նրա մեջ ինչ որ խորթավորություն ես փնտրում։ Մի տեսակ աչքեր բացելու նման է։ Այո, կոնկրետ այդ հեղինակի ստեղծագործությունները եւ հանդիպում ես դու բոլոր երևույթներին, որոնց մասին նա խոսում է, եւ եւս մեկ անգամ մտածելու առիթ է տալիս, որովհետեւ հնարավոր է, որ դու դա գիտես, պարզապես չես խորացել, բայց հիմա մի անգամ էլ կմտածես ինչ որ բան անելուց առաջ, ինչ որ շատ կենսունակ է յուրաքանչյուր բառը ու շատ կյանքի մոտ։ Երևի գրեթե բոլոր տողերում մարդ ինքը իր հետ հանդիպում է, դրա համար է շատ ընթերցվում, շատ սիրվում։ Չէ՞ որ հաջողության գրավականներից մեկն էլ դա է, որ ընթերցողը գրքում հանդիպի ինքն իր հետ։ Այո, իհարկե։ Ասպրան, քեզ հաջողություններ զբաղվածության հետ, որպեսզի գրոցտումը կենսունակ կարողանաս պահել քո ընկերների հետ միասին, եւ իհարկե գիրքը քեզ օգնական ու բոլոր մեր երեխաներին միշտ օգնական։ Շնորհակալ եմ։ Եթերում լուսապտույտ մանկապատանեկան ռադիո հանդեսն է։ Ողջունում ենք բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր միացան մեզ։ Ինչպես եւ խոստացել ենք վարկաներան, ձեզ կներկայացնեն մեր ընկերներից եւս մեկի՝ Օլեսիայի հետ հարցազրույցը։ Օլեսիան այժմ ծովորում է Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանում, ու թեև դեռ 16 տարեկան է, արդեն ուսանողի կարգավիճակ ունի։ Օլեսիան նաև Ստեփանակերտի Վիքի ակումբի անդամներից է, խոստովանում է, որ օրն այնտեղ շատ հագեցած ու հետաքրքիր է անցնում։ Սովորում եմ տեխնոլոգիական համալսարանում, առաջի կուրսի ուսանող եմ, էկոնոմիկա հաշվապահական հաշվառում եւ աուդիտ բաժնում եմ սովորում։ Մասնակցել եմ մայիսի 9-ին նվիրյալ համերգի միջոցառմանը, մեր քոլեջում են այդ միջոցառումը կատարվել, կազմակերպել Այսինքն բացի մասնագիտություն սովորելուց դուք հասարակական ակտիվ կյանքով եք ապրում։ Այո, ուսանողի համար երևի դա շատ կարևոր է։ Այո, իհարկե, ուսանողը պետք է բազմակողմանից զարգացած լինի եւ տեղեկացված աշխարհում կատարվող իրադարձություններից։ Դու չնայած ուսանող ես կոչվում, բայց դպրոցական տարիք ունես դեռ, չէ՞։ Այո, 16 տարեկան եմ դեռ։ Այսինքն դու դեռ ընդունվելու ես համալսարան։ Այո, քոլեջից հետո ընդունվելու եմ համալսարան։ Արդյունքում հաշվապահություն ինձ թվում է մեր ժամանակներում պահանջված մասնագիտություն հաշվապահ ես լինելու։ Այո, ինչպես ես ընտրել, սիրելով թե ինչ որ անհրաժեշտություն է, թե դե մայրիկը առաջարկեց, ես էլ չմերժեցի ու ընդունեցի, բայց սիրում եմ այդ մասնագիտությունը։ Արդեն սովորել ես։ Այո, կարևորը որ սիրելով ես։ Այո, մոտենում։ Ալիսա, գիտեմ, որ դու նաև ակտիվ ես ընդհանրապես, միապաղաղություն չես սիրում, եւ դու նաև Ստեփանակերտի Վիքի ակումբի անդամներից ես։ Այո, Վիքի ակումբի խմբագիրներից եմ։ Վիկիպեդիայում խմբագրում եմ արդեն 2 տարի, ունեմ 110 հոդված Վիկիպեդիայում, հիմնականում գրում եմ դերասանների, ֆիլմերի, դերասանուհիների, կոմիքսների մասին հոդվածներ։ Հակվածս շատ մշակութային թեմաներ են։ Այո, հա, այո, արծարծել։ Եվ ասենք, ի՞նչն է կարևոր այդ պարագայում այդ հոդվածները գրելիս, ի՞նչն է կարևորում։ Հետաքրքրությունը, գիտելիքը, ասենք, ինչ որ հոդված ես խմբագրում, կարևորագույն բանը ո՞րն է, որ ընթերցողը պետք է կարդա, տեղեկանա։ Խմբագրելիս պետք է այնպես գրենք, որ ընթերցողը հասկանա, թե ինչի մասին են գրում, այլ ոչ թե բառ առ բառ թարգմանենք, այլ մտածված։ Այսինքն իմաստը։ Իմաստային թարգմանենք։ Դրա համար նաև օտար լեզուների իմացություն է, չէ՞, պահանջում։ Այո, այո։ Ես կոնկրետ թարգմանում եմ ռուսերեն լեզվից, բայց կան խմբագիրներ, ովքեր թարգմանում են անգլերենից, ֆրանսերենից եւ այլ լեզուներից։ Գիտեմ, որ բավական հետաքրքիր է անցնում Վիքիակում։ Այո, մեր պատանելի Արորյան։ Այո, մեր համակարգողը Իրինա Սաֆարյանը մեզ հետ կոնկրետ չի աշխատում խմբագրելու, այո, աշխատում է նաև խմբագրելու համար, սակայն մեզ այնպիսի դրական լիցքեր է հաղորդում, որ մենք սիրով են գնում Վիկիպեդիա ու խմբագրում ենք։ Բացի խմբագրելուց, Վիքի ակումբներում ամեն օր հավաքվելուց, մենք նաև հավաքվում ենք բնության գրկում, հավաքվում ենք մեզ համար հաճելի տեղերում եւ այսինքն անմիջական շփում, ոչ գործնական, անմիջական շփում նույնպես կա։ Այո, գիտեմ, որ Վիքի ճամբարներ են բարբերաբար կազմակերպվում։ Այո, ես մասնակցել եմ ամառային ճամբարի եւ ձմեռային ճամբարի։ Եթե լավ ենք խմբագրում, որպես մրցանակ մեզ տրամադրում է Վիքի ճամբարի տոմսեր եւ մենք գնում ենք այդ Վիքի ճամբարը։ Վիքի ճամբարը ինչով է տարբերվում մյուս բոլոր սովորական ճամբարներից։ Վիքի ճամբարը տարբերվում է մնացածներից նրանով, որ Վիքի ճամբարում կոնկրետ չեն գնում զվարճանալու, խաղալու, այնտեղ նաեւ գիտելիքներ են ստանում եւ մեր օրը այնտեղ շատ հագեցած է անցնում։ Նաեւ Հայաստանի ու տարբեր շրջաններից երևի հավաքվում են, շփվում են ձեր տարեկիցների հետ, չէ՞։ Այո, Արցախից 3 Վիքի ակումբից են գնում, Տողից, Ստեփանակերտից եւ Բերձորից։ Նաեւ Հայաստանի այլ Վիքի ակումբներից։ Շփվում եք այս Հայաստան։ Այո, միջ օրս կապենք պահում մյուս Վիքի ակումբի երեխաների հետ։ Եվ միմյանցից սովորելու բան ունեք երևի արդեն։ Այո, իհարկե։ Ասենք, ինչ ոլորտներ խմբագրող երեխաների հետ է շփվել, որ շատ հետաքրքիր է։ Ինչն է նրանց մեջ ուրիշ կամ։ Ես հիմնականում շփվել եմ այն մարդկանց հետ, ովքեր նույնպես խմբագրում էին դերասանների, դերասանուհիների եւ ֆիլմերի մասին։ Եվ ստացվել է այդ նաև ընդհանրելու առումով այդ փորձը կիսել, մի տեսակ։ Այո, ընդհանուր թեմա միշտ էլ գտել եք։ Այսինքն շատ հագեցած է, ինչպես հասկանում եմ։ Տակ մտնոլորտ է այնտեղ։ Ալիսա, իհարկե մեր ժամանակակից աշխարհում հատկապես դեռահասները պետք է ակտիվ լինեն, ինքնադրսևորվեն տարբեր ոլորտներում, բայց պետք է նշել նաև, որ կան այնպիսիները, ովքեր ինչ որ մի բան են ընտրում ու այլևս այդ ոլորտից դուրս չեն գալիս կամ առհասարակ չեն սիրում ինչ որ նոր բան փորձել, նրանք ովքեր մի խոսքով пассив են, շփվելու առումով, ինչ որ նախասիրությունների առումով, նրանց ինչ կարող ես ասել։ Ես գտնում եմ, որ դա շատ սխալ է եւ խորհուրդ կտամ նրանց, ովքեր զարգանում են միայն մի ոլորտում, թող զարգանան այլ ոլորտերով եւ բազմակողմանի զարգացում ցուցաբերեն, պետք չէ վախենալ ինչ որ նոր բան փորձել, հաջողությունները չեն սկսվում միանգամից եւ հետագայում զարգանալով հաջողությունների անպայման կհանդիպեք։ Շնորհակալություն, Ալեսիա, քեզ էլ հաջողություններ բոլոր ոլորտներ։ ընդունելում կարողանաս գող լինել ինքդ քեզնից առաջին հերթին եւ հաջողությունները թող միշտ ուղեկցան քեզ։ Շնորհակալություն։ Ձեզ հետ լուսապտույտման կապատնական ռադիոհանդեսն է։ Մեր լուսիցուցիչներից փոխանցում ենք բոլորին, հատկապես նրանց, ովքեր տխուր են, մտահոգ կամ պարզապես դրական լիցքերի կարիք ունեն, լիցքավորվեք եւ այդ լույսը փոխանցեք ուրիշներին։ Իսկ այժմ երաժշտական դաթար ենք հայտարարում, վայելեք։ Երկնայս ծնվեց այնից հանդարտ, երբ ձյամփաթիլը հուշ վերջին Մարեց ձեր մակ ու բախտավշի Ժողնայց, որ կանախոս էր հոտ Ու սարնաշունչ վախգոտ Միջ դեր մեզ լույսն էր մոտ Եվ ժպիտ, եվ պար, եվ խիտ Տես հնչում են օր այս մեղե Հաշտական ընդմիջումն ավարտվեց եւս մեկ անգամ հիշեցնում ենք, որ եթերում լուսապտույտման կապատանեկան ռադիոհանդեսն է։ Այժմ բացում ենք մեր երրորդ էջը, իսկ այնտեղ կխոսենք այն մասին, թե ինչպես ապահովել 5-6 տարեկան երեխայի անվտանգությունը։ Այս տարիքում երեխան փորձում է նմանակել մեծերին, հետազոտում է շրջապատը, հետաքրքրվում է այն ամենով, ինչը տեսնում և հասկանում է, նա ձգտում է լինել ինքնուրույն։ Այս հասակում բավական զարգանում է երեխայի խոսքը, իսկ ծնողների մնում է ավելի ուշադիր ու հետևողական լինել փոքրիկի անվտանգությունն ապահովելու համար։ Բոլոր հնարավոր վտանգները հասկանալի լեզվով բացատրեք երեխային։ Այս տարիքում հատկապես վտանգավոր են դեղերը, քիմիական նյութերը և զենքերը։ Բացատրեք երեխային եթևեկության կանոնները։ Երեխային սովորեցրեք իր անունը, ազգանունը և հասցեն։ Երեխային երբեք մի թողեք միայնակ մեկ այլ փոքր երեխայի կամ ընտանի կենդանու հետ։ Ոչ միայն երեխայի սենյակում, այլև ընդհանրապես բնակարանում մի ծխեք։ Շնչահեղձությունից սուսափելու համար, մինչև 4 տարեկան երեխային մի տվեք հատիկավոր սնուն, եթե նրա կողքին չեք, պնդուկ, ընկույս, արևածաղկի սերմեր։ Երեխային զգուշացրեք բերանում փոքր առարկաներ պահելու վտանգավորության մասին, թույլ մի տվեք երեխային ուտելիս վազվզել, ծիծաղել, խոսել կամ քալել։ Այրվածքներից սուսափելու համար, կենցաղում օգտագործվող ջուրը, օրինակ լվացքի կամ լողանալու, երբեք մի տակացրեք մինչև երման ջերմաստիճան։ Հիշեք, կենցաղում օգտագործվող ջուրը անվտանգ է, եթե ձեր ձեռքերը չի այրում։ Մի փորձեք երեխային հրապուրել կամ զբաղեցնել կրակով։ թունավորումներից և ինքնավնասումներից խուսափելու համար, չօգտագործվող էլեկտրական սարքերը անջատեք էլեկտրական վարդակներից և վերջիններից անցքերը փակեք մեկուսիչ բանակով։ Երեխային զգուշացրեք էլեկտրական հուսանքի վտանգի մասին։ Կողպեք դարակները և պահարանները, որոնցում պահում եք վտանգավոր իրեր, քիմիական նյութեր, դեղեր, սուրգործիքներ, զենքեր։ Ստուգեք երեխայի խաղավայրը, երեխայի հասակի մակարդակից և հեռացրեք հնարավոր սպառնալիքները։ Հսկեք երեխայի խաղը մինչև դպրոց գնալու տարիքը։ Մեքենայում 3 տարեկանից փոքր երեխան պետք է նստի հատուկ փոքրիկների համար նախատեսված աթորակին։ 3 տարեկանից մեծ երեխան պետք է նստի հետևի նստարանին, անվտանգության գոտիով ամրակապված։ Եթե երեխային մի թողեք մենակ մեքենայում, թույլ մի տվեք, որ երեխան մեքենայի բաց պատուհանից դուրս անի մարմնի կամ հագուստի մասերը, դռները կողպեք, երբ երեխան մեքենայում է։ Այսօրվա համար այսքանը մեր մանուկ ու պատանիուն կնդյորներ, եղեք հետաքրքրասեր, օգտագործեք նոր գիտելիքներ ստանալու յուրաքանչյուր հնարավորություն, իսկ օրվա թողարկումը պատրաստել են խմբագիր Անահիտ Միզոյանը, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյանն ու հնչյունային օպերատոր Դարիկ Ովոսկանյանը, ձայնասրահում Արթուր Նոնանյանը։ Կհանդիպենք!